bir sensizlik varsa nasıl yaşar bu yürek? Umutları olmasa bu sorunu kim çözer diye sorular sorma. Bu sorunu aşk çözer, sadece bizi yorma. Halime güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrusun, tek yanlışın. Hem günahım ol sen, hem de sevabım. Güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrusun, tek yanlışın. Hem günahım ol sen, hem de sevabım. Birkaç kitap, bir de sensizlik varsa nasıl yaşar bu yürek? Of, umutları olmasa bu sorunu kim çözer diye sorular sorma. Bu sorunu aşk çözer, sadece bizi yorma. Halime güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrusun, tek yanlışım. Hem günahım olsam, hem de sevabım. Güler misin, ağlar mısın? Şu sevdamdan anlar mısın? Tek doğrusun, tek yanlışın. Hem günahım ol sen, hem de sevabım.